جن پر بھی لکھا ہے ابراہیم نسل صفات سے ارسال کرتی ہیں. اسی طرح سے دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے امام محمد کی کتاب الاسرار میں عن ابی حنیفہ منصور ابن المعتمر عن ابراہیم النخعی نبی مسلم السلم نے عن علی ابن ابی طالب روایت کیا ہے قال اذا احللت بالحج والعمرہ فاطوف لهما طوافین وسع لهما سعیین بین الصفا والمروہ. قال منصور فلقیت مجاہدا وهو یفتی بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث فقال لو كنت سمعته لم افتي الا بطوافین واما بعد فلا افتی الا بهما. یہ حدیث اسی طرح سے امام طحاوی اور بیہقی معرفہ نے بطریق منصور بن معتمر تخلیق کی ہے، لیکن ابن منذر اور امام بیہقی کہتے ہیں اس کا راوی ابو نصر السلمی مجہول ہے. اسی طرح ایک اور تیسری حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو امام نسائی نے سنن کبری میں بطریق ابراہیم محمد بن حنفیہ نقل کی ہے. قال طفت مع ابی وقد جمع بین الحج والعمرہ فطاف لهما طوافین وسعى سعیین وحدثنی عن علی فعل ذلك وحدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك. اس کی سند میں حماد بن ابراہیم انصاری ہے، ضعفہ الازدی وذکرہ ابن حبان فی الصفات وقال الحافظ ابن حجر فی التقریر مقبول، یعنی اس کی حدیث مطالعات میں لی جا سکتی ہے. اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے دو طواف اور دو سعی یہ حدیث انتحاوی وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وحدت طواف اور تعجر طواف دونوں کے سلسلے میں احادیث ہیں، لیکن وحدت کی حدیثیں بے اتفاق امت صحیح ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، اور تعدد پر دلالت کرنے والی احادیث ساری کی ساری متکلم فی ہیں. احناف کی طرف سے وحدت کی احادیث کی تین تعبیرات کی گئی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حج میں ایک احرام ہوتا، دوسرا احلال، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی کافی ہے حج قران میں، اور دوسری تین اعمال حج ہیں طواف اور سعی، اس میں اختلاف ہے. جو لوگ ایک کے قائل ہیں انہوں نے صحت سند پر نظر کی اور اس کو اختیار کر لیا، اور جنہوں نے دو کو اختیار کیا انہوں نے احوط کو سامنے رکھا، اور جن احادیث سے وحدت ثابت ہوتی ہے اس کی تعبیر کی. پہلی تعبیر تو حضرت شیخ الہند علامہ انور شاہ کشمیری کی ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں طاف لہما طواف واحد کے معنی ہیں طاف للحل منہما، دونوں سے حلال ہونے کے لیے ایک ہی طواف کیا، لیکن یہ مسئلہ ذرا غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بیان کی کیا نظر ہے، حلال ہونے کے لیے طواف کرنے کے کیا معنی، اعمال حج سے فراغت کے بعد آدمی حلال ہونے کا ہو جاتا ہے، آیا حلق و تقصیر کے بعد حلال ہوتا ہے یا حلق و تقصیر سے پہلے، دونوں طرح کے اقوال ہیں، احناف کے یہاں حلق و تقصیر کے بعد آدمی حلال ہوتا ہے، تو حلت کا دار مدار طواف نہ ہوا بلکہ حلق یا تقصیر ہو، نمبر دو بعض علماء کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے طاف لہما نسقاً واحداً، یعنی حج عمرہ دونوں کا طواف اور دونوں کی سعی ایک ساتھ کر لی، یعنی اسابیع میں قران کر لیا، اس پر یہ اشکال ہے کہ قران بین الاسابیع امام شافعی و احمد کے یہاں جائز ہے لیکن خلاف اولا، امام ابو حنیفہ و مالک کے یہاں مکروہ ہے، اگر یہاں قران بین الاسابیع کی توجیہ کی جائے تو بلفظ دیگر یہ کہنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر مکروہ کا ارتکاب کیا، اور یہ کس کی ہمت ہے کہ یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ایسا عمل کیا جو مکروہ ہے، آپ سے مکروہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جہاں کہیں آپ نے خلاف اولا عمل کیا ہے وہ اس وقت وہی اولا تھا، اس لیے کہ اس مقصود بیان جواز ہوتا تھا، جس وقت بیان جواز کے لیے کوئی کام کیا جاتا کرتے تھے تو وہ بیان تشریح کی وجہ سے کراہت اور خلاف اولویت سے خالی ہو جاتا تھا۔ نمبر تین، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تین طواف احادیث میں اول، اصل بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے عمرہ کیا، یہ جو عمرے کا طواف کیا تھا اسی طواف کے دامن میں طواف قدوم بھی ادا ہو گیا، اصل طواف عمرہ تھا، طواف قدوم اس کے دن میں ادا ہو گیا، لیکن یہ توجیہ احادیث کے خلاف ہے جن سے یہ بات واضح ہے کہ جس طواف کا تذکرہ عائشہ اور ابن عمر کی حدیثوں میں ہے وہ طواف نہیں ہے جو مکے میں داخل ہونے کے ساتھ کیا گیا، بلکہ وہ طواف ہے جو منا سے مکے آنے پر پہلی بار کیا گیا ہے، دسویں تاریخ کو، اور یہ بات حضرت عائشہ کی حدیث سے بالکل واضح ہے، فرماتی ہیں فطاف الذین احلوا بالعمرہ ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد ان رجعوا منہ واما الذین جمعوا بین الحج والعمرہ فَإِنَّمَا طَافُ طَوَافًا وَاحِدًا، حاصل یہ ہے کہ متمتعین نے دو طواف کیے، پہلا طواف مکے میں داخل ہونے کے وقت ہوا جو عمرہ کا تھا، اور دوسرا طواف منیٰ سے واپسی پر ہوا جو حج کا تھا، اور قارنین نے ایک ہی طواف کیا۔ ظاہر ہے کہ طواف فرض اصلا اہمیت رکھتا ہے اور وہی بیان کا محتاج ہے۔ حضرت عائشہ یہ بتاتی ہیں کہ قارنین نے جو طواف فرض کیا ہے وہ میں سے واپسی کے بعد کیا ہے ایک طواف۔ تو حضرت عائشہ کی روایت میں صاف تصریح ہے کہ قارنین نے منا سے واپسی کے بعد ایک طواف کیا۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ جو وارد ہوا ہے ورآن قد قضا طواف الحج والعمرہ بے طواف ہی الاول، تحاوی نے اسے یہ سمجھ لیا کہ طواف قدوم مراد ہے، حالانکہ اس سے طواف زیارت مراد ہے، اور اس کو طواف اول یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ منیٰ سے واپسی کے بعد پہلا طواف، دوسرا طواف تو طواف رجوع ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں طرف حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں صریح ہیں، دونوں طرف کی حدیثیں صریح ہیں، صریح ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن وحدت طواف کی حدیث صحیح ہے اور تعدد طواف کی حدیث غیر صحیح ہے، اور جب صحیح و غیر صحیح کا تقابل ہوگا تو صحیح کی ترجیح ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحدت طواف کا قول ہی رائے نجیح ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال لنا من عمره، ثم قال من كان معه رجل فليهل من حجه ولا عمره، ثم لا يحل حتى يحل من عمره، فقدمت مكه وانا حاج، فلما قضينا حجا ارسل الامام عبد الرحمن الى الثنين فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين اهلوا بالعمره ثم حملكم مطاف طوافا اخر بعد ان يوم منا، واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طاف طوافا واحدا. واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا. اس طواف کی تعین اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ فطاف الذین اہلوا بالعمرہ ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منیٰ، اس طواف کی تعین اختلاف ہے کہ منیٰ سے واپسی پر جو طواف ہوا یہ کیسا تھا۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ متمتع کا طواف قدوم تھا، اور یہاں طواف زیارت کا تذکرہ نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ متمتعین نے منیٰ سے واپسی کے بعد دو طواف کیے، طواف قدوم، دوسرا طواف زیارت۔ حدیث میں طواف قدوم کو ذکر کیا گیا، طواف زیارت کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ بالکل ضعیف بات ہے، اس کی کوئی دلیل اور اس کا کوئی قرینہ نہیں۔ نمبر دو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں طواف سے مراد سعی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ متمتعین نے دو سعی کی، ایک جب مکے میں داخل ہوئے یہ عمرہ کی سعی تھی، اور دوسرا جب منیٰ سے آئے یہ حدیث صحیح تھی. اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث میں صحیح اور ثواب دونوں ہی کا تذکرہ ہے. یہی حدیث بخاری شریف میں صفحہ 11 پر آ چکی ہے, وہاں صاف وارد ہے. فتاف الذین کانوا حلی بالعمرہ بالبیت وبین الصفا والمروہ ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منا. دیکھیے اس میں بیت اللہ کے طواف کا بھی ذکر ہے اور سعی کا بھی ذکر ہے. لہذا یہاں طواف سے صرف سعی مراد لینا لفظ مفسر کی مخالفت کرنا ہے. نمبر 3, علامہ موفق ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے طواف زیارت مراد اور مطلب یہ ہے متمتعین نے ایک طواف کو مکے میں داخل ہونے کے وقت کیا, وہ طواف عمرہ تھا, اور دوسرا طواف انہوں نے منا سے واپسی پر کیا, یہ طواف زیارت تھا. اور اس کی تصریح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس متمتعین اور قارنین میں فرق. متمتعین نے تو طواف فرض کے لیے دو طواف کیے, متمتعین نے فرض کے لیے دو طواف کیے, ایک طواف عمرہ دوسرا طواف حج, اور قارنین نے فرض کے لیے صرف ایک طواف کیا. پہلا طواف طواف القدوم تھا اور منا سے واپسی کے بعد جو طواف ہوا وہ طواف حج عمرہ تھا, یہی طواف طواف حج تھا, اسی کے دن میں طواف عمرہ ادا ہو گیا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے, من جمع بین الحج والعمرہ کفاہ لہما طواف واحد. یہ حدیث سعید بن منصور امام احمد بن حنبل ترمذی بن ماجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی نقل فرمائی ہے, لیکن امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درابر بھی اس کو مرفوعاً نقل کرنے منفرد ہے, ان کو خطا ہو گئی ہے. ثواب یہ ہے کہ موقوف ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ طحاوی کی تعلیل غیر مقبول ہے, میں کہتا ہوں صحیح ہے کہ مقبول ہے, اس لیے کہ دراوردی بھی اس کو مرفوع نقل کرنے میں منفرد ہے, اور یہی حدیث بہت سے لوگ موقوفاً روایت کرتے ہیں. امام ترمذی نے تصریح کی ہے, قد رواہ غیر واحد ولم يرفعوا وهو اصح. والله سبحانه اعلم. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليه عن ايوب عن نافع ان عمر رضي الله تعالى عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وزاره في الدار فقال ان کی سواری گھر میں بندھی ہوئی تھی, ہم جنگل میں چلنے نہیں گئی تھی. فقال ان لا امن ان يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو اقمت. فقال قد خرج رسول الله. خطرہ ہے اس سال کہیں لوگوں میں جنگ ہو جائے, اس لیے کہ شامی حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. چلیے. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه فعل كما فعل رسول الله. فإن يحل بيني وبينه فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگر میرے اور بیت کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تو میں وہ کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چلیے. فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم قال مرشدكم اني قد اوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع ان ابن عمر اراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له ان الناس قائم. عام نزل الحجاج بن الزبير 73 هجري قضى اور قریب آئے گا آنا حج الحروریہ. بظاہر یہاں حجاج پر حروری کا اطلاق اس لیے کر دیا کہ اس وقت حجاج بن ملک بھی کی طرف سے جنگ کرنے آیا تھا, اور امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر عبد الملک کے مقابل میں زیادہ حق بھی خلاف اٹھتے. فتح رب ان الناس قائل بين القتال وإنا نخاف أن يصدوك, فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا نصروا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بزاهر البيداء قال ما شاب الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت ظاهر البيداء بيداء كل حصے پر چلیں أشهدكم أني قد أوجبت حج مع عمرة وأهدى هدي اشتراه بقدير ولم يزل على ذلك ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم من ولم يحلق ولم يفسر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قضى طواف الحج ولم يحج بطواف الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الطواف على وضوء. جمهور علماء فرماتے ہیں طواف کے لیے طہارت شرط ہے, بغیر طہارت کے طواف نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شرط نہیں ہے, یہی امام احمد کی ایک روایت ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا اور اکثر سلف سے نقل کیا اور لکھا ہے. یہی سوال نووی نے دعویٰ کر دیا کہ ابو حنیفہ عدم اشتراک کے بعد میں منفرد ہوں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ امام ابو حنیفہ کی موافقت کی ہے. حکم ابن مطیبہ ہماری میں بھی سلیمان منصور ابن معتمد اور سلیمان اعمش نے رواہ عنہ ابن ابی شیبتہ. پھر حنفیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ طہارت ہے کیا. ابن شجاع کہتے ہیں سنت ہے, ابو بکر راضی کہتے ہیں واجب, صاحب ہدایہ کہتے ہیں وہ ہو اصح. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن عمر قال اخبرني عمرو بن عاد عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ان سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه ان اول شيء بدا به في نفسه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں پر عروہ کا محمد بن عبد الرحمن نوفل کا سوال بخاری نے حذف کر دیا ہے. امام مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح وارد ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ عراقی شخص نے محمد بن عبد الرحمن سے کہا کہ میرے لیے عروہ سے ایک مسئلہ پوچھ دو. ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا, جب طواف کر لیا تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اگر وہ کہتے ہیں نہیں حلال ہوگا تو یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی یہ بات کہتا ہے. محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے عروہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا لائے ہیں من احل بالحج الا بالحج, میں نے کہا ایک آدمی کہتا ہے کہ حلال ہو جائے گا. عروہ نے فرمایا بے سما کھلتا. پھر وہ آدمی محمد بن عبد الرحمن سے ملا اور پوچھا آپ نے میرا مسئلہ پوچھا تھا, انہوں نے جواب دے دیا. تو وہ آدمی کہنے لگا ان سے کہنا ایک آدمی کہتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا, اسماء اور زبیر نے کیا. اس کے بعد محمد بن عبد الرحمن نے عروا سے ساری بات کہی. عروا نے فرمایا کیا بات ہے, وہ خود کیوں نہیں آ کے پوچھتا, میرا خیال کہ کوئی عراقی آدمی ہے. اور محمد بن عبد الرحمن نے جواب دیا لا ادری. اس پر عروہ نے فرمایا قد حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتنی عائشہ چلی فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدا به حين قدم أن توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. آغاز اس بات سے کیا پہلے طواف کیا پھر بیت اللہ پہلے وحی کیا پھر بیت اللہ کا طواف کیا تم مدم کر تم عمرہ تم لم تو جد عمرہ تم یعنی یہ نہیں ہوا کہ طواف کرتے ہی آپ حلال ہو جاتے اور آپ کا یہ حج عمرہ بن جاتا اور اگر عمرتن پڑھا جائے تو تقدیر عبارت ہوگی ثم لم تکن تلک الفعلۃ عمرتن صحیح ثم حج ابو بکر فقال عمر شيء بعد ان طواف بالبيت ثم لم تكن عمرتن ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرائض اول شيء بعد ان طواف بالبيت ثم لم تكن عمرتن ثم معاويه وعبد الله بن عمر ثم حج ثم ابي الزبير بن عوام فقال عمر شيء بعد ان طواف بالبيت ثم لم تكن عمرتن ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرتن ثم اخر من رايت فعل ذلك فصول حج عن العمرہ فصول حج عمرہ تم کے لیے سوال کیا تھا چلیں گے ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم يذكر عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى كانوا ما كانوا يبدون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبدأني بشيء أول من البيت فتوفاني به ثم إنهما تحلان وقد أخبرتني أمي أنها هنت هي وأختها والزبير وفلانا وفلانا بأمرة فلما فسألوا ابن حلوا یہ افادہ ہے اور مطلب یہ جو ہفتے احرام باندھ کر آئے گا وہ تو حج کر کے ہی حلال ہوگا ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھ کر آئے گا تو عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا میری والدہ نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے اور ان کی بہن یعنی حضرت عائشہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور زبیر فلاں فلاں نے جب انہوں نے رکن کا مسح کیا تو حلال ہو گئے رکن کے مسح سے مراد طواف سعی کے بعد کی تقبیل ہے چلیے حضرت امام بخاری نے پہلے بتایا تھا کہ وضو کے ساتھ طواف کیا جائے گا اب اس ترجمۃ الباب سے بتاتی ہیں کہ سعی میں نے صفا والمروہ واجب ہے یعنی فرض رکن ہے یہی امام مالک المشہور امام شافعی امام احمد کی روایتیں فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل ایک روایت میں کہتی ہیں سعی سنت ہے اور اس کے ترک سے دم واجب نہ ہوگا ایک تیسری روایت میں فرماتے ہیں واجب ہے اس کے ترک سے دم واجب ہوگا یہ حنیفہ ثوری کا مذہب ہے اور علامہ موفق ابن قدامہ کہتی ہیں وہ اولا امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو شاعر میں قرار دیا ہے شاعر کہتی مخصوص علامات کو مخصوص علامات وہی چیزیں ملیں گی جو واجب ہے کیونکہ غیر واجب کے فعل ترک اختیار ہوتا ہے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال عروه سالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت لها ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او من اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فوالله ما على احد جناح ان لا يتطوف بالصفا ما على احد جناح ان لا يتطوف بهما قربان نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا و مروہ کا طواف ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں نفی اسم کی جا رہی ہے جو اباحت کی دلیل ہے قالت لسما قلت ابن اخی ان هذه لو كانت كما هو انتهى عليه كانت لا جناح عليه ان لا يطوف بهما یعنی اگر بیان اباحت مقصود ہوتا تو لا جناح علیہ ان یتطوف بهما کہنے کے بجائے لا جناح علیہ ان لا یتطوف بهما کہا گیا ہوتا کیونکہ نفی الاسم عن التارک دلیل اباحت ہے نفی الاسم عن الفاعل فعل کے مباح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے کہ فعل اپنی جگہ واجب ہو، فرض ہو یا مباح ہو، اور کسی وجہ سے اس میں کی نفی کی گئی ہو. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ دوسری قرآت میں لا جناح علیہ اللہ طوف بھیما ذاتی جاتی کے ساتھ وارد ہوا ہے. طبری اور ابن ابی داؤد، ابن منذر وغیرہ نے، ابن عباس، ابن مسعود ابن کعب سے قرآت نقل کی ہے. امام ابن جریر طبری نے اس کا جواب یہ دیا، یہ قرآت ثانیہ قرآت کے اولا پر محمول ہے اور لا زائدہ. اسی طرح امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے ولیکن لہا انزلت فی الانصار. یہاں سے ایک سوال کا جواب دیتی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو مقصود بیان اباحت نہیں تو لا گناہ علیہ ان یتطوف بہما کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ نفی اسم کی گئی ہے. حضرت عائشہ نے اس کی وجہ بیان کی، جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگ طواف صفا و مروہ کو گناہ سمجھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اس خیال کو رد فرمایا. لیکنہا انزلت فی الانصار کانوا قبل ان یسلموا یحجون لمناط الطاغیت التی کانوا یعبدونہا عند المشلل فکان من احل یتحرر ان یطوف بالصفا والمروہ فلما سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اسلموا سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك قال يا رسول الله انا كنا نتحرج الطوف بالصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه ان شاء الله. يعني انصار کا ایک قبیلہ تھا اسلام سے پہلے، وہ مناط بت کے نام پر احرام باندھتے تھے، جو مشلل کے پاس نصب ہے، اور جو بھی اس کے نام پر احرام باندھتا وہ صفا و مروہ کا طواف نہیں کرتا تھا، اسے بچتا تھا. جب مسلمان ہوئے تو حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ کی اہلیت میں تو ہم کو صفا مروہ کے طواف سے تحرج ہوتا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کر دی اور یہ بتا دیا صفا و مروہ کی سعی میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو. قالت عائشہ وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بینہما فلیس لأحد ان یترک الطواف بینہما. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین صفا والمروہ طواف کو مسنون قرار دیا، کسی کو اس کے چھوڑنے کا حق نہیں ہے. یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ صفا و مروہ کا طواف واجب ہے، اگر غیر واجب ہوتا تو پھر اس کے چھوڑنے کی گنجائش ہوتی. آئندہ بخاری شریف میں ابواب عمرہ میں یہی حدیث آ رہی ہے، اور مسلم میں بھی ہے، وہاں حضرت عائشہ کا قول آئے گا ما تم اللہ حج ولا عمرته لم يتم بین الصفا والمروہ. اس سے معلوم ہو گیا صفا و مروہ کی صحیح ارکان میں ہے، اور ابن منذر نے اس کے رکن ہونے پر حبیبہ بنت ابی تجرات کی حدیث سے استدلال کیا ہے. وہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اسعوا فإن اللہ كتب علیکم الصلاة، اخرجہ الشافعی و احمد. لیکن اس کی سند میں عبداللہ ابن محمد ہے جس میں ضعف ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو سعی کی اور فرمایا خذوا عنی منسککم. چلیے ثم اخبرت ابا بکر بن عبد الرحمن فقال ان هذا العلم ما كنت سمعت به. هذا العلم هذا إشارة عن المشار إليه جس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر اما کا اسم اما کنت سمیتہ جملہ نافیہ اس کی خبر ہے اور بعض نسخوں میں وارد ہوا ہے ان ھذا لعلم ھذا اما کا اسم اور لعلم لام تاکید کے ساتھ اس کی خبر ہے اور ما کنت سمیتہ یہ دوسری خبر ہے وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةَ مِمَّنْ كَانَ يَهُوُّ لِمَنَا كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قال يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه فان الله تعالى انذر الطواف بالبيت فلم يكن صفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه ابو بكر بن عبد الرحمن کہتے ہیں عائشہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑا ہم علم ہے اہمیت تک سنا نہیں تھا لیکن ہم نے بہت سے علماء سے یہ سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جن کا ذکر کیا ہے ان کے استثناء کے بعد لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تو صفا و مروہ کی سعی کرتے تھے اسلام کے دور میں جب طواف بیت کا ذکر قرآن میں آیا اور صحیح کا نہیں آیا تو ان حضرات نے حضور سے ذکر کیا کیا رسول اللہ ہم پہلے صفا و مروہ کی صحیح کرتے تھے اور قرآن کریم میں صفا و مروہ کا تذکرہ نہیں کیا تو کیا اس کی صحیح کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اللہ نے اس پر آیتیں صفا و مروہ نازل کر کے بتا دیا کہ کوئی حرج نہیں لا جناح علیہ ان یطوف بہما. قال ابو بکر فاسمع هذه الآیہ نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهليه بالصفا والمروه والذين يطوفون ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. ابو بكر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ دونوں فریق کے بارے میں نازل ہوئی. جو لوگ جاہلیت میں صفا و مروہ کی سعی سے حرج محسوس کرتے تھے ان کے بارے میں بھی اور جو لوگ اسلام کے بعد اس لیے حرج محسوس کرتے تھے کہ قرآن میں صحیح کا ذکر نہیں ہے ان کے بارے میں بھی. وبالإسناد إلى عمير بن مبين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حافظ ابن حجر السقلاني کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سعی کی کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں امام بخاری تین باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک سعی کا محل بتانا چاہتے ہیں اور دوسرے اس کا مبدا و منتہا بتانا چاہتے ہیں اور تیسرے اس کی کیفیت پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں. سعی کا محل تو صفا و مروہ کے بیچ کا حصہ اور سعی کی کیفیت یہ ہے کہ عام حالات میں مشی ہوگی اور بین النیلین الاخضرین سائے ہوگی آدمی پیس چلے گا دوڑنے کی کیفیت ہوگی اور صحیح کا مبدا و منتہا مصنف نے ابن عمر کے اثر سے متعین کیا. فرماتے ہیں وقال ابن عمر السار من دار بنی عباد اذا الى زقاق بنی ابی حسین. بنو عباد کا قیام صفا کی طرف تھا اور بنو ابی حسین کا مروا کی طرف. تو مطلب یہ نکلا کہ سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی اور انتہا مروا پر ہوگی. یہی حضرات ابن عربا اور جنون سلف والخلف کا مسلک ہے. ابو جعفر ابو عبد الرحمن بن الشافعی ابو جعفر بن جریر طبری ابو جعفر صحابی اور ابو الحسن بن خیران ابو حسن بن وکیل وغیرہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں اب صفا تا صفا ایک شوق, لہذا صفا ہی سے آغاز ہوگا اور صفا ہی پر اتمام ہوگا. انہوں نے علماء نے جو قول اختیار کیا ہے اسی کو امام بخاری نے ابن عمر کے اصل مذکور سے واضح کیا ہے اور اختیار فرمایا. اور مسلم میں حضرت جابر کی طویل حدیث میں اس کی تصریح ہے, اس کے الفاظ میں تا کانا آخر طوافہ علی المروۃ. معلوم ہوا اختتام طواف کا اختتام مروہ پر ہوگا. اور جو لوگ کہتے ہیں صفا تا صفا ایک شوط ہے اور اختتام صفا پر ہوگا, علامہ موفق ابن قدامہ امام نووی وغیرہ نے ان کے قول کو غلط قرار دیا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن سعد بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف طواف الابواب قبل ثلاثا ومشى اربعا وكان يطعم بكرا وسيم اذا طاف بين الصفا والمروه. فقلت لنافع كان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني قال لا الا ان يلزحم على الركن فان كان لا يدعه حتى يسلمه. كان يصعبتن المسيريه مقصود بالترجمه بطن وسیل جو بین المیلین اخضرین واقع ہے اس میں صحیح ہوگی آدمی دوڑ کر چلے گا. صحیح کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں اول من صاب الصفا والمروہ ام اسماعیل. اخرج ابن جریر کی تفسیر ہی تاریخ ہی. بات کہتے ہیں امر تعبدی ہے شریعت اسلام میں, اسی طرح حکم ہو گیا ہے. اور بات کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا حاجر سے ہوئی اور حاجر کا انداز اللہ کو پسند آیا, اس کو شریعت بنا کر امت کے لیے مقرر فرما دیا. اور بات کہتے ہیں صحیح مشرکین کو طاقت دکھانے کے لیے دی گئی تھی لیکن مشرکین کو ہلاک ہو گئے, صحیح باقی رہ گئی یعنی علت مرتفع ہو گئی اور حکم باقی رہا. يعني وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قال لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولبث بين الصفا والمروة ان ياتيه امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا بيمار اور تیرا پڑھنا ہے جیسے بھنورا بھن بھناتا ہے, وہ جانور ہوتا ہے گھن گھن گھن گھن کرتا ہے, ایسے ہی تو نہ تو مجھے اچھا لگتا ہے نہ تیرا پڑھنا اچھا لگتا ہے نہ تیری کوئی بات اچھی لگتی ہے. نام کیا ہے تیرا؟ نام بھی نہیں چلتا ہے. کوئی بزرگ کا نام ہوتا اب اردیت پر بندی ہوتا تو اچھا بھی لگتا. دلیل یہ ناکڑے سے تو کیوں پڑھتا ہے نا کڑا یہ نا چھوڑے سارا پڑھتا جو ہے تم لوگوں سے تو اچھا ہی ہے تم تو سب سے خراب ہو درجہ بدرجہ آپ لوگ خرابی کی طرف نیچے در نیچے نیچے در نیچے سمجھے اب یہ کشمیری خوش ہو رہا ہے کہ دیکھیے ان سے نیچے کہہ رہے ہیں پاگل کسی کی تعریف بھی کر دی کیا تعریف میں کیا تو بچے دیکھو میرے خون دیکھو سب برم نہیں کسی تکلیف